Wala kiniling kundi mahulog sa mga kamay ng taong hawakan ka kahit na lumaban ka o lumisan pa. Sarap pakinggan kaso ito'y isang abuso sa katotohanan kung gusto. Sumusuporta pati sa mga humawak nung ako'y natumba. Dito lang ako kahit marami na nauna. Dami kong binago, sana ay iyong makuha. Lalagpasan kong mga balakid, mga pasakit, papalipasin. Sana na may palarin kung nasan man ako. Basta aking paasa paglakbay, hindi malulumbay, iiwasang mamatay. Natural ang sumablay, lahat ay di pantay. Lahat na sa kamay mo ang mga gagawin. Sige sa la-la-la-la, paasa paglakbay, hindi malulumbay, iiwasang mamatay. Natural ang sumablay, lahat ay di pantay. Lahat na sa kamay mo ang mga gagawin. Kaya sige sa la-la-la-la. Sarili mapabuti, alagaan ang sarili, aking duty. Hindi tatama pagkakamali ko dati. Ang buhay ko hindi po pwedeng ordinary. Sinisiguradong malamovie, dapat palagi lang fresh. Dapat palaging choosy ako pag di ko deserve. Inuugali maging ruby, gusto ko maging the best. Pati mga pamangkin dito nila ay malupet. Sa paglakbay, hindi malulumbay, iiwasang mamatay. Natural ang sumablay, lahat ay di pantay.